Wong tua ngrumat anak suwe taun-taunan, anak ngrumat wong tua mek sedelok. Wong tua ngrumat anak kuwi sing diarep-arep uripe anak. Loro bingung nek golekno tamba, anak dirumat wong tua, wong tua arep-arep uripe anak. Tapi nek anak ngrumat wong tua kuwi mek karo ngenteni matine. Lha wong tua ngrumat anak ikhlas, ora ana wong tua ngrumat anak njaluk bayaran. Ikhlas. Tapi anak gerem ngrumat wong tua kuwi njaluk cekelan sawah. Cara kene ngono. Berarti wong gonku ketularan kok kene. Lagek roh aku nek sumberino kene. Ya sawah pojokan kaya aku sing garap minangka ngrumat mboke. Masya Allah. Salawase anak ra iso mbales budine wong tua.